ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ دے سکتے ہیں نا، اتنی عام مبلغ نہیں دے سکتا. ان کے پاس تو ہزاروں ان کے خریدار ہیں. یہ اگر ناتخوانی کے ساتھ ساتھ اگر نماز کی تلقین کریں اور ان سے سب سے ہاتھ اٹھا کر عہد لیں کہ آج دیکھو ابھی دو بج گئے، نماز مسجد کی پہلی صف میں جا کر کون کون ادا کرے گا؟ یوں ہاتھ اٹھوائے. اچھا، مجھے ہاتھ اٹھوانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ نمازیوں کا ماحول ہے. میں اگر ہاتھ نہیں اٹھواؤں تو اس کو آپ اچمبا اس سے نہ کریں. آپ کا ماحول دوسرا ہوتا ہے، آپ کو پتا ننگے سر وہ بالکل ماڈرن لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سب کے چہرے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کئی پیشیمام بیٹھے ہوں گے، نظر نمازی بھائی ہاتھ اٹھاؤ ان کو یقین آ جائے کون کون پیشیمام ہے. کوئی آپ جو نمازیں اٹھاؤ نا ہاتھ، یہ پیچھے جو کتنے ہاتھ اٹھے ہیں کہ یہ مسجدوں میں امامتیں کرتے ہیں. اب ان کو میں کیا ہاتھ اٹھاؤں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ آپ اٹھوائیے. یہاں بھی ماشاءاللہ کتنے، کبھی کبھی تو یہ تقریباً کو موقع ملتا ہوگا نماز پڑھانے کا. جمعے کے خطیب کتنے بیٹھے ہوں گے؟